fet de gran sal? Sí, això és amb un vi negre. Sí, no, això és un lloc per a Anem a matar-nos. Anem a matar-nos. Anem a matar-nos.